Bungah na Korintus pasala 15. Tomalah biku solangasan, sitaruhna laku pangingaran pole kamu to kareba kasalamatan, tomangka kuajaran kamu. Mangkamu kamun tarimai, mima tapatongan laku almase, situru jo kareba kasalamatan. Na iya kimi turu tarui susi to kupang pesenan, lana pasalama kamu. Apa iya kete dami turu i, teda buakna to kamataparan mi. Ia to kareba kaminang paralu to kupasenan mo kamu. Ia to omo to mangka di pabarakanan na kumua. Matei to almase la sulleki to tomadosa. Susi to diuki jolomo lansura Allah Ta'ala. Di patame liang na tuo pole to nalomang pentalun. Susi to diuki jolomo lansura Allah Ta'ala. Kupasenan to omo kamu kumua. Ia tonna di patuo pole mo. Pangtekitan mi kalena lako Petrus, namane lako anak guru lain na. Mangkay jo, pangpekitan pole omi kalena lako totonturui, den lakbi 500 tau, buday tu lako tau to una pate to, moy na batu pira-pira mi to jolomo lako. Mangkay jo, pangpekitan omi kalena lako Yakub, namane lako rasulu solangasan. Katampakan na, pangpekitan toi kalena laku aku, iya te aku susi nak topea jaji malolo. Sangatang dikalanai na pangpekitan ni puang to kalena laku aku. Aku mo rasulu na puang, to kami nang majiong na. Tang sipato na disanga rasulu, nasabak gajabuda mo to matapa laku puang isa kusesa. Apa baraka nara puang Allah Ta'ala, ang kumenjaji susi te to. Nateda na torosala jo baraka na laku aku. Sangalabi bo jo pa aku mang jama. Na yatu mati rasuluk lain. Apa sitongan na tangia aku to mang jama. Apa baraka na puang Allah Ta'ala. Tom pamawatang na mang jama. Susi mi jo isin na to kareba kasalamatan. To kipesenan mo kamu. La aku la iya to rasuluk lain. Na mitarima mi. Iya kekipang pesenan mi kumua. Di patuo pole mito almase, jomai kamatean na, matumbay na den tau lantanga-tangami kumua, teda mo nala di patuo pole totomate. Ia kenala teda nala di patuo pole totomate, manasa kumua teda to na di patuo pole to almase. Na ia kenala teda na di patuo pole mo to almase, teda buah kimpang pesenan ni, na teda to buah mi matappa. Nasabak tangtongan to mi katapai. Nasabak lamanasa kumua to panguragakan. Nasabak kipang pesenan kumua. Mangkamo na patuo pole puang Allah Ta'ala to almase. Na teda pala iya. Kelatongan ni kumua. Teda nala di patuo pole to tomate. Nasabak iya kenala teda na di patuo pole to tomate. Moy almase. Teda na di patuo pole jome kamatean. Na iya kenala teda mo na di patuo pole to almase. Teda buah na to kamataparan mi. Nasabak teda mi di dampangan. Na iya to sarani mate mo. La di patama naraka. Iya mo jo. Iya kemang ranwan ki la ko almase. Iyam pasalama ki. Lan mandaran te elino. Tangia jolino undi. Kita mo kita to kami nang macilakan na. Sinin na tolino. Apa manasa mo kumua, mangka mo di patuo pole to almase. Ya mo jobutin na kumua la di patuo pole todai to tomate. La mate sinin na tolino, nasabak mesa ratau madosa. Susitomi la di patuo pole to tolino, nasabak panggaukan na to ramesa tau. Jaji, na pumate ngasan tolino sanga Adam. Susitomi la na putuo ngasan to tolino. Sanga almase. Apa padala dipatuo si turu watunna. Almase, ia mo bungah dipatuo. Namane ia to taunna. Keratu pole mi almase. Mangkai jo, kiama amilino. Ia jo watu, lana taloi almase to sininna kaparentan. Kama kuasan, na sininna kama watangan. Namane pangben kakuasanna, susi raja lako ambeta puang Allah Ta'ala. Nasabala mang parentay to almase, sana pangbenna puang Allah Ta'ala to sininna ewalinna na kwasai. Iya to ewali kami nang undin na nataloy. Ya mo to kuasa kamatian. Den diukilan sura Allah Ta'ala kumua. Napangbengasan puang Allah Ta'ala to sinin na apa no kwasai. Iya to disanga sinin na apa. Teda na direken to puang Allah Ta'ala to mang pangben. Na iya kena kwasai ngasan mi almase to sinin na apa. Lampangben mi kalena lako puang Allah Ta'ala. Tomang kamben ni to sinin na apa na kwasai. Susimi joo na katampakan na naparentangasan ni puang Allah Ta'ala to sinin na apa. Si taruna, iya keteday na di patuo pole to tomate, siapa rin na den taong pangpejoran kalena sulle to tomate mo. Iya keteday na di patuo pole to tomate, teda bua na joo na pugaw. Na teda bua kitulin noloy abala. Keteday na di patuo pole to tomate. E tomalah biku, alo-alo nam pengkulei mapari. Na teda kucirin nai sunga aku. Sanga ku pumasan nang ato si pakmi. Na sabak matapak mo kamu lako puang tak puang isa almase. Demo kunewa tau susi olok-olok masia inde kota Efesus. Teda saroku kela teda mi na di patuo pole to tomate. Lakbiran tapu gauk bangmi susi to nakwa tau. Takumande sola tamang iso, tamang masanang-sanang, sangalamate miki masawa. Danggi meloran kalemi na palo sala tau, iya kesi bawa ki togaja, lamen togaja todaki. Mangingaran melo kamu, na danggi mo mi pogauk dosa, sitongan na, lami pumasiri to kumua, den patau lantanga-tangami, to teda panaisen puang Allah Ta'ala. Mbay den tau mekutana kumua, umbora di kuam patua pole tomate. Na batang kale matumbara tola di bentau, kemang kami di patua pole. E to bango, iya kenamboh kamu banne, teda na ta patua bang jo banne, keteda pinamate jolo. Na iya to banne miambo, banne gose batu banne lain, lise na mandara jo banne miambo. Teda na yang asan banguna mo jo batangana. Puang Allah Ta'ala ra, lampatui jo banne, susi to nakabudai, anna pasi batang ni batangana. Na pada lain rupan na tolise banne, pada lain to batangana. Susi to batang kalena to apa kepenawa, si lain-lainan. Susin na tolino, lenya batang kalena, lain batang kalena to lok-kolok, lain to batang kalena to manuk-manuk, na lain to batang kalena to bale. Sitoi to apa jau langi, na iya to apa lan lino, si lain-lainan. Na iya to apa jau langi, si lainan to kamabaluan na. Susito to apa lan lino, si lainan kamabaluan na to allo, kamabaluan na to bulan, na kamabaluan na bintuin. Na iya to bintuin, pada si lain-lainan to kamabaluan na. Susito minjo ke dipatuo pole mi to tomate. Iya ke mate ki, dilamun ni to batang kaleta na buruk. Na iya ke dipatuo pole miki, lain mojo batang kaleta, teda mo na laburuk. Ganjang to batang kale dilamun, apa maballo to batang kale dipatuo pole. Malamma na buruk to batang kale dilamun, apa mawatang natang buruk to batang kale dipatuo pole. Iya to batang kale dilamun, ya mo batang kale to si pato tuo lante elino. Apa iya to batang kale di patuo pole? Ya mo batang kale si pato tuo jao suruga. Iya keden ni batang kale si pato tuo lante elino. Den toda batang kale to si pato tuo jao suruga. Den diukilan sura Allah Ta'ala kumua. Kepenawa to pamula to lino, iya mo to Adam. Apa penawa mang patuo to cappa Adam? Ya mo to almase. Iya to pamula batang kaleta. Ya mo to sipato tuo lan lino. Na iya to batang kale capak ta. Ya mo to sipato tuo jauh suruga. Iya to pamula Adam digaraga jomai litak. Na iya to capak Adam pole jomai suruga. Iya to batang kalena to lino. Susi batang kalena Adam to digaraga jomai litak. Na iya to batang kalena to lamentama suruga, susi batang kalena almase to pole jau mai suruga. Ia te kita te to susi miki pamula Adam to digaraga jau mai litak. Apalah susi miki almase to pole jau mai suruga kianu. To malah bihku solangasan. Ia to kusanga, ia mo to kumua. Ia te batang kaleta to lamate na buruk. Teda na kule mentama lino barun na puang Allah Ta'ala. Sanga teda na kule toro jio, to teda na nii kamatian. Ingaran ni te, to tanganay sen tau kumua. Teda patamate ngasan ke ratu pole puang isa. Apala di pupembalik ngasan ni to batang kaleta. Sang kapidian mata rate na jaji. Kenone capa na mi to tarompe. Ia kedisading mi jo onin na. Ladi patua pole mito sinin na tomate, ana teda mo nalamate, na iya to kita to tuuna pa, ladi pupembalik ki. Iya te batang kale, lamate na buruk, ladi pupembalik batang kale, tang lamate na tang laburuk. Yan namang kamojo, man ere jaji to diuki lansura Allah Ta'ala kumua. Mang kamo ditaloi to kuasa kamatean, teda mon nalamate to tau, tade mi kapataloanna to kuasa kamatean, teda mon nakulle solangiki. Lamate totolino, nasabak dosa. Ia totolino la dipavalahi, nasabak antengkai atoranna puang Allah Ta'ala. Apa mangkuru sumanga ki lako puang Allah Ta'ala. Tolak paran miki jomai kuasa kamatean, na kuasa dosa. Nasabak puang ta puang isa almase. Eto malah bihku, toku pakamoja. Ya mojo, lampe mawatangi kamu kamata parami. Dangi nasitawa-tawa to penawami. Lampang jaman taruh kamu puang Allah Ta'ala. Nasabak misen kumua, sininna to apami jaman puang Allah Ta'ala. Den ngasang buakna.